489 zł, płacąc tylko 1099 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest 14, czwartek, 22 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim głos z Brukseli po tym, jak przez polski Sejm przeszła nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Kolejna odsłona procesu, w którym pozwanym jest Lech Wałęsa i powrót Kubicy, który będzie kierowcą Williamsa w wyścigach Formuły 1. Bruksela jest usatysfakcjonowana zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej. Nowelizacja ustawy ma umożliwić powrót do pracy i orzekania sędziom, którzy wraz z wejściem w życie ustawy zostali odesłani w stan spoczynku. Zmiany zostały wczoraj przyjęte przez Sejm i przesłane do Senatu. Debata prawdopodobnie jutro. Zmiany idą dokładnie w tym kierunku, o który prosiliśmy, powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej. Zastrzegła, że te zmiany muszą być jeszcze potwierdzone na zakończenie procesu legislacyjnego. Wiceszef Komisji Jyrki Katainen powiedział, że o praworządności w Polsce rozmawia z inwestorami. Jeśli ktoś chce wnieść pieniądze w produkcję w jakimś kraju, na przykład 100 milionów euro, to interesuje go, czy jeśli sprawa trafi do sądu, dojdzie do sprawiedliwego procesu. W sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym Komisja mówi, że zmiany są pozytywne, ale nie jest powiedziane, że wycofa skargę na Polskę z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. To zależy od wielu czynników, także politycznych, skomentował jeden z urzędników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jarosław Kaczyński nigdy nie wydał swemu bratu polecenia, aby lądował w Smoleńsku w 2010 roku. Prezes Prawa i Sprawiedliwości składa zeznanie w procesie cywilnym wytoczonym Lechowi Wałęsie i dotyczącym obrony dóbr osobistych. Pozew ma związek z wypowiedziami byłego prezydenta w sprawie katastrofy. Chciałem oświadczyć, że nigdy takiego polecenia nie wydawałem. W ogóle nie byłem w stanie wydawać mojemu bratu żadnych poleceń. Nie na tym polegała nasza relacja. A w tej rozmowie jedynym tematem, to był telefon mojego brata do mnie, była sprawa stanu zdrowia mojej mamy. Przy czym brat mnie poinformował, że nie ma sytuacji zagrożenia i w związku z tym nie muszę od razu jechać do szpitala. Wcześniej sąd zaproponował ugodę. Lech Wałęsa mówił, że nie ma się z czego wycofywać. Wszystko, co powiedziałem do tej pory, wykonałem to w koncepcji politycznej wypowiedzi, więc ja się nie mam do czego przyznawać. Prawo daje mi prawo właśnie wypowiedzi politycznej i to wszystko podtrzymuję. Mogę nawet dołożyć jeszcze. Ale to w zależności od potrzeb. Jestem gotów do pojednania, ale zgodnie z tym, co powiedział prezes, w Sejmie trzeba się przyznać do kłamstw, a kłamstwa już wcześniej, jak sąd z papierów widzi, już udowodniłem temu panu sądownie. Przypomnijmy, w serii wpisów na Facebooku z 2016 roku Lech Wałęsa napisał m.in., że to Jarosław Kaczyński nakazał lądowanie samolotu lecącego z polską delegacją do Smoleńska. Mówił też, że prezes PiS nie jest zdrowy i zrównoważony psychicznie. Oprócz przeprosin Jarosław Kaczyński chce, by Lech Wałęsa wpłacił 30 tysięcy złotych na cele społeczne. Krakowska policja zatrzymała już 8 członków gangu, którzy wyłudzali VAT na sumę około 100 milionów złotych. A to, jak zapowiadają, jeszcze nie koniec. Przestępcy wyszukiwali tak zwane słupy, na które zakładano firmy. Te miały się zajmować handlem kawą, cukierkami czy środkami kosmetycznymi. Ale tak było tylko z nazwy. Mieli firmę transportową. Ten towar był przewożony między takimi firmami, które zostały założone na podstawione osoby. Wystawiono fikcyjne faktury. Ten towar krążył, aż był w końcu sprzedawany poza granicę Polski. Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń mówi Trójce też, co działo się z wyłudzonymi milionami. Te pieniądze były wypłacane, blokowane w takich luksusowych dobrach, w nieruchomościach, rezydencjach, w jachtach, samochodach. Gang działał od 3 lat na terenie Małopolski, ale też województwa pomorskiego. W maju w Mikołajkach w czasie policyjnej zasadzki wpadł szef grupy, a kilka dni temu zatrzymano kolejnego jej członka, który zamierzał właśnie wyjechać z kraju. Szanse na ten powrót były małe, ale Robert Kubica w przyszłym sezonie będzie kierowcą Williamsa w wyścigach Mistrzostw Świata Formuły 1. Kontrakt 33-latka ma obowiązywać do końca sezonu 2020 roku. Powrót Kubicy ocenia były kierowca wyścigowy i komentator, prywatnie kolega Kubicy Maurycy Kochański. Wiele osób zwątpiło w ogóle w powrót Roberta. Nikt nie podejmowałby nawet drobnego ryzyka, gdyby nie był pewny, bo to jest Formuła 1. Zdaniem dziennikarza motoryzacyjnego Tomasza Lorka powrót Kubicy do Formuły 1 wzbudza emocje wśród kibiców.

if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it all. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Zaczęliśmy sobie od kartki z kalendarza. Był 22 dzień listopada 1980 roku. No i właśnie ABBA miała szósty numer jeden, jeśli chodzi o albumy, Super Trooper na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii. Za miesiąc skończył się rok i okazało się, że to była najlepiej sprzedawana płyta w Wielkiej Brytanii w 1980 roku. I kiedy wczoraj zobaczyłem tę datę, pomyślałem sobie, jak wiele zrobili w ciągu 6 zaledwie lat, bo przecież 74, 80, ABBA. No teraz Elvis Costello, nowy singiel i to będzie piosenka w zestawie do głosowania już od jutra. Przyznaję się, że mam kilka bardziej ulubionych piosenek na tej płycie. Look Now, Elvis Costello and the Imposters, ale to jest singiel Unwanted Number i ta piosenka od jutra, od 22 będzie w zestawie do głosowania na listę. Przy okazji więc polecam polskieradio.pl / trójka. Garstki z kalendarza będą nam się przeplatały z nowościami. Aż trudno mi było uwierzyć, że ta płyta ukazała się 20 lat temu. Właśnie dokładnie 20 lat temu płyta Supposed for My Infatuation Junkie to był czwarty jej numer jeden na amerykańskiej liście przebojów, Alanis Morissette. No i tak właśnie się zastanawiałem, że to jest możliwe, że ja prezentowałem to nagranie jako wideoklip w programie Wzrodkowa Lista Przebojów, bo to był 98 rok. Mi się wydawało, że ja trochę krócej robiłem, ale jak przez mgłę pamiętam, bo ta Alanis stojąca na ulicy tak słabo dosyć ubrana. No nie wiem, muszę o tym pomyśleć jeszcze chwilę. Zostajemy w Kanadzie. Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, photographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change a hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, I stay. Each day is Valentine's Day. Sprawdziliśmy następny Bond w 2020 roku. To nie doczekają. Michael Bublé, My Funny Valentine. Jedna z najbardziej oryginalnych wersji tego utworu, moim zdaniem. Michael Bublé. A i jeszcze raz zostajemy w Kanadzie, chociaż tak naprawdę w Kanadzie przecież byliśmy wczoraj. Think I should buy you a car? and why? Because I always did. Because Elvis gave them cars, you think I'm cheap. And you're higher than that. Look, you live here like a star, rent-free suite. Big blue pool that you send by, trips to tropic shores. Clothes from fancy stores. Johnny Mitchell. Piosenka zatytułowana The Windfall. Kiedy wczoraj słuchałem Agnieszki, która nadawała swoje relacje z Toronto, przypominałem sobie moje pobyty w tym naprawdę pięknym mieście.

Tak, to były wakacje 2000 roku. Byłem wtedy w Toronto i pamiętam, że radio w hotelu grało głównie Taking You Home, bo to był wtedy nowy singiel. No ale potem jak już kupiłem płytę i posłuchałem jej, okazało się, że jednym z gości na tej płycie jest Stevie Wonder. W tym właśnie utworze Nobody Else in the World But You. No a gdzie jest nowa płyta Wondera? Kiedy dzisiaj słuchaliśmy nowych piosenek, propozycji do listy przebojów, zapytałem kolegi Mariusza, czy mamy jakiegoś nowego Wondera, Lionel Richiego, Tina Turner. Im bardziej się dopytywałem, tym bardziej nie miał. 20 minut do godziny 15, to teraz coś nowego. Je pars en Laponie. Naya me demande si c'est le pays des lapins. Oui, je pars en Laponie. J'embarque le temps pour moi dans mes poches. Je pars au pays des merveilles. Un son de cloche, un souvenir lointain. C'est ma terre promise, mon Excalibur, mes racines, mon chez-moi. Je reviens. La magie me reviendra. Je retrouve mon ADN, mon jardin d'Éden et tout ce qui me connecte au mien. Dans l'avion au-dessus des nuages, une autre dimension, un œil extérieur au-dessus du dessin. Je me rends compte de la multidimensionnalité de nos vies, souvent cachée par l'épaisse brume cotonneuse. En haut comme en bas, à gauche comme à droite, au milieu comme autour. Il me suffit juste d'avoir foi. Le pilote, l'avion, les ailes et le ciel. Je sais pas ce qui m'attend, je suis excitée comme lors de mon premier grand voyage. Une émotion qui depuis m'avait quittée. Je sens comme un fil invisible qui me relie à quelque chose dont j'ignore la portée, qui n'a ni commencement ni âge, mais bien au-dessus des nuages. Observant mes pensées qui s'emballent, je me connais et je me calme. Ce n'est que le bon moment, c'est maintenant, je suis prête. La lune bleue de sang comme témoin. La lune bleue de sang comme témoin. La lune bleue de sang comme témoin. Dans le hublot. Je pose mes pieds à terre et déjà je m'enivre. Je respire à plein poumon le nectar glacé. Je reconnais les fragrances de l'esprit qui me grisent. Je reviendrai. Je repars le cœur serré, les boulots, les chiens, le traîneau, le lièvre blanc qu'on n'a jamais vu qui a mangé le temps. Les matins calmes, opales de mille nuances, de mille cadences. Le soleil dans mon cœur témoin de mon union de la terre au ciel. Je reviendrai. Prawda, że ładnie mówi, tak, to Zaz z nowej płyty, ten album tak się właśnie kończy utworem Laponii. I od razu zaznaczyłem sobie jako jeden z moich ulubionych w tym zestawie. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. 22 listopada, 21 lat temu, odebrał sobie życie Michael Hutchins i przyznam, że dopiero podczas ostatniej mojej podróży do Sydney wszedłem do tego hotelu, w którym znaleziono jego ciało, usiadłem w kawiarni i tak sobie popatrzyłem na cudowne widoki, bo to hotel z widokiem na Sydney Opera House. Oh, Michael Hutchins miał wtedy 38 lat i powiedział dziękuję bardzo. In Excess, Baby Don't Cry. No i to już tyle w naszym dzisiejszym spotkaniu. Za 10 minut 15. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy. Z naszej osiemnastki Smooth Jazz Cafe zakończy naszą audycję Michael McDonald. Życzymy miłego dnia. Cause it ain't no more.